الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله tulizungumza katika khutba mbili ambazo zimetangulia tukaisoma hadith ya Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu aliyopokea Imam Muslim ibn al-Hajjaj na Imam Ahmad katika Musnad na wengine katika Ahlul Ilm hadith ya qissa cha mmoja katika waliotangulia Jurayj al-Abid na tulitaja katika khutba ile ya pili iliyofuatia khutba ile faida ambayo tumeitoa katika ile hadith na tukasema bado katika hadithi kuna fawaid kwa hiyo leo biidhnillahi alkarim tutahitaja moja katika fawaid za ile hadith ayuha nasu ibadallah tuliona kwamba Jurayjul Abid alitembelewa na mzazi wake wa kike mama yake akaja katika hekalu la Jurayj ambalo amelitenga kando ya mji amejitenga na watu ili wasimshughulishe katika ibada na amejiweka mbali na fitna akaenda mama yake Jurayj chini ya hekalu lake akawa anamuita mtoto wake ya Jurayj hadithi ya Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu katika baadhi ya sigha zake na lafzi zake kwa marasuli alayhi salatu wa salam aliweka mkono wake kiganja katika paji lake la uso kana kwamba anaashiria vile alivyokuwa amefanya mama yake Jurayj yuko chini Jurayj yuko juu ya hekalu ya Jurayj ajibni alifanya hivyo rasuli alayhi salatu wa salam alafu Jurayj mara ya kwanza alipoitwa siku ya pili alipoitwa na siku ya tatu zote tatu hakuitika wito wa mama yake mama yake Jurayj akashindwa kuwa na mstahamala akamwombea dua mbaya mtoto wake akamwambia usife wewe Jurayj mpaka uje ukutane na nyuso za makahaba wale wanawake wenye kujiuza heshima zao akaondoka yule mama na baada ya masiku kupita dua ya mama yake Jurayj ilikuja kumsibu Jurayj kweli hakufa Jurayj alayhi salam mpaka akakutana na nyuso za makahaba wale ambao walikuwa wamepanga foleni wamepanga safu wakitazama akipitishwa Jurayj kuelekezwa kwa amiri wa mji wao ili akasimamishiwe hadi kwa yale tuliyoyaona katika kisa kile njiani alionekana akitabasamu na hili swali walikuja kumuuliza mwisho kabisa baada ya kuwa mtoto Allah amemtamkisha akatamka kwamba baba yangu mimi si Jurayj wakamwangukia Jurayj wakamwambia nahnu asifun tunakuomba msamaha Jurayj nabni laka saumatak labinatan min fidda wa labinatan min dhahab tutakutengenezea lile hekalu lako ambalo tumelivunja tofali la fedha tofali la dhahabu tofali la fedha tofali la dhahabu mpaka hekalu likamilike akamwambia la aiduha tinan kama kanat lirudisheni lile lile la udongo kama vile lilivyokuwa Wakamwambia sawa Jureij, lakini tukuliza swali, mbona ulitabasamu? Akasema adarakatni da'watu ummi, yani pamoja na kile kipigo walichompiga na madhila waliomfanyia, akaonekana njiani anatabasamu. Kwa hiyo wakamuliza, kwa nini ulikuwa unatabasam? Akasema adarakatni da'watu ummi, imenidiriki na imenifika dua ya mzazi wangu. Ahlul ilmi katika fakra hii wanasema dua ya mzazi, awe wa kiume au awe wa kike, kwa mtoto wake, iwe njema au iwe mbaya, dua hiyo inapokelewa. Wako watu dua zao zinapokelewa, hakuna pazia wala hakuna hijab baina ya maombi yao na kwa Allah tabaraka wa taala. Katika hao ni aliyedhulumiwa, katika hao da'watul walidi au alwalida ala waladihi mustajaba, dua ya mzazi wa kiume, dua ya mzazi wa kike kwa mtoto wake, dua hiyo hutakabaliwa na Allah tabaraka wa taala. Ndio maana alipoomba mama yake Jureij akisema kumwambia Allah asife huyu mpaka aje akutane na nyuso za makahaba, yale yalikuja kumsibu Jureij alayhi salam. Kwa wanatoa tahadhari ahli alilm kwamba achukue tahadhari mzazi wa kiume au mzazi wa kike, asiwe ana tabia ya kumlaani kijana wake hata kama amemkosea kiasi gani, amuonee huruma kwa sababu da'wa yake, kwa maana ya dua, haina pazia mbele ya Allah tabaraka wa taala. Fala tad'u ala dhurriyatika illa bi khair, usiwaombee watoto wako na kizazi chako isipokuwa yale ya khairi, yale ambayo yatakuwa na manfa hata kama una ghadhabu kiasi gani. Wako wazazi humaliza maneno kwa watoto wao, hawafahamu manzila na nafasi ya dua yake mzazi huyu kwa kijana wake na mtoto wake. Anaweza ikawa hii ndiyo sababu ya kumharibu mtoto wake, ni yale maombi yake, ni ile dua yake mbaya kwa mwanawe. Haya wameakataza ahli ilmu, na hawakumaanisha kwamba anayo ruhusa kijana amfanyie utovu wa nidhamu mama yake au utovu wa nidhamu baba yake. Sababu katika haya ambayo kwamba tumeyaona kwa Jureij, katika yanayozungumzwa kwa upande wa pili, nidhamu ya mtoto kwa wazazi wake wawili, hususan mama, wana hadhi na nafasi kubwa sana, kiasi kwamba imekuja hadithi kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam akisema ridha Allah fi ridha alwalidain, amehasanisha al-allamatu al-albani rahimahullah kwamba ni hadithun hasan. Radhi za Allah na ridhaa zake ziko sambamba na ridhaa za wazazi wawili, na ghadhabu zake na chuki zake ziko sambamba na ghadhabu na chuki za wazazi wawili. Wakikufurahikia wazazi wako, hilo ni jema umelitanguliza juu ya nafsi yako. Wakikuchukia wazazi wako kwa yale ambayo kwamba wewe umeyafanya kimakosa yakasababisha chuki, tukayatoa yale ambayo kwamba umeyafanya kwa haki hata kama yatasababisha chuki, yani yako mazingira, aweza akaghadhibika baba, anaweza akaghadhibika mama, lakini ghadhabu yao si lolote, si chochote, ni pale wanapomtaka kijana ayafanye ya maasia, ni pale wanapomtaka mtoto wao ayafanye ya haramu, ni pale wanapomshurutisha kijana wao afanye shirk au afanye bila ala uzushi katika dini, akakataa yule kijana, wakaghadhibika wazazi, ghadhabu hii la shay, hakuna kitu juu yake, hakuna kitu juu yake. Ndio maana aliposilimu Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, huyu sahaba ambaye alikuwa akipigiwa mfano kwa wema wake mbele ya wazazi wake, kuwafanyia ihsan, kuwafanyia mazuri, akasilimu Saad. Mama yake Saad akataka kujenga hoja juu ya yale maelekezo yanayotoka katika dini ya Uislamu kwa watoto mbele ya wazazi wao, akataka ayatumie yale yale amrejeshe Sa'd katika ukafiri. Kamwambia ya Sa'd, inna dinaka ya'muruka bimakarimi al-akhlaq wa silati al-arham, fa wallahi la akulu ta'aman wa la ashrabu sharaban hatta takfura bidinik. Ewe Sa'd, hakika dini yako hiyo uliyoingia, dini ya Kiislamu, ya'muruka bimakarimi al-akhlaq, inakuamrisha tabia njema. Inna dinaka ya'muruka bimakarimi al-akhlaq wa silati al-arham, na inakuamrisha dini yako wewe uunge udugu. Na udugu number 1 ambao mja anatakikana au uunge ni baba yake na mama yake. Huu udugu na haya mafungamano yaliyopo baina ya kijana na baba yake, kijana na mama yake, ni makubwa mno kuliko yeye yote. Naam, haya ndiyo aliyotuambia Allah kwenye Qur'an, haya ndiyo aliyotuambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sunna, mpaka tukaona kwamba radhi za Allah zimefungamanishwa na radhi za wazazi, na chuki zake zimefungamanishwa na chuki za wazazi. Hakutajwa mjomba wala shangazi wala kadha, baba na mama. Kwa hiyo mama yake Sa'd akatumia uchochoro huu akimwelekezea khitab mtoto wake Sa'd kwamba Sa'd, inna dinaka ya'muruka bimakarimi al-akhlaq wa silati al-arham, sitokula wala sitokunywa mpaka nife. Ukitaka nisife Sa'd, rudi katika dini yako ya mwanzo. Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu akamwambia mama, law kanat laki mi'atu nafsa, law angalikuwa na nafsi 100, law angalikuwa na nafsi 100, fakharajat nafsan nafsa, ikatoka nafsi baada ya nyingine, ikatoka ya kwanza ninashuhudia, ikatoka ya pili ninaiona, ikatoka ya tatu ninaiangalia, na zimalizike nafsi, siwezi kuikana dini yangu. Akateremsha aya Allah tabaraka wa taala, wa wasaina al-insana biwalidayhi husna, na kwenye aya ihsana Allah tabaraka wa taala ameteremsha aya akisema tumemuhusia mwanadamu kwa wazazi wake wawili awafanyie ihsan, na kama watakutaka wazazi wako wawili ulifanya lile ambalo ndani yake kuna kunishirikisha mimi katika yale ambayo huna hoja nayo wala dalili nayo wala ushahidi nayo juu ya kufaa kwake, usiwatii wazazi wako wawili. Fala tuti'huma wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, usiwatii wazazi wako wawili katika hilo. Kwa nini? Hakuna taa ya kumtii kiumbe kwenye jambo la kumuasi muumba Allah tabaraka wa taala. Wewe na baba yako, wewe na mama yako, wewe na kiongozi wako, nyote nyinyi ni abidun lillah, waja wa Allah subhanahu wa taala, mmeamrishwa na mmekatazwa na Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo akikutaka baba, akikutaka mama kulifanya lile ambalo kwamba ndani yake kuna maasia, hakuna taa. La sam'an wala ta'a, hakuna kusikiliza wala hakuna kutii. Lakini Allah anasema wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, pamoja na hilo ambalo amekukataza Allah usilifanye kwa wazazi wako wawili, hata kama watakuamuru, hata kama watakugombesha, usije ukachukua hicho kuwa ni kigezo kwamba inafaa kuwafanyia utovu wa nidhamu. Allah akasema mbele ya aya hii wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, endelea kusuhubiana nao wazazi wako wawili, baba yako na mama yako, katika dunia hii kwa wema. Yani huna kibali kisa Allah amekwambia usiwatii, ukaona kwamba agizo hili basi katika yote, la, ni katika yale ambayo yeye hayapendi na hayaridhii, lakini katika yale ambayo kwamba hayana mushkeli katika kuyafanya kwako wewe mbele ya wazazi wako, hakuna ubaya kuyafanya hayo. Amekuomba umchukulie kadha umpeleke mahala fulani, si haramu. Amekuomba ukamchukulie maji, si haramu. Amekutaka ukamkamulie maziwa kwenye ng'ombe, si haramu. Lakini amekutaka uchukue maziwa ya biashara ambayo unafanya kwa ajili ya kwenda kumuuzia, alafu akwambie ongeza lita mbili za maji, hapa ni wajibu umkatalie. Kwa mama, hapana, sifanye hivyo, sifanye hivyo. Kwa nini? Hii ni rish, hii ni rish. Ameiharamisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni rish katika biashara ambayo Rasuli alayhi salatu wasallam amekemea juu yake, akasema man ghashana falaysa minna, atakayetufanya rish katika biashara na udanganyifu, huyo si katika wafuasi wetu wa kweli wenye kufuata sharia zetu. Na wengine wakasema laysa minna, manake si katika sisi, huyo atafute kwa kwenda, lakini miongoni mwetu hayupo. Haya amesema Rasuli alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo anatiiwa baba, anatiiwa mama katika maarufu ama katika maasia, katika yaliyokuwa ya haram, katika yaliyokuwa ya uzushi ya bid'a au yaliyokuwa ya shirk, hatiiwi mama wala hatiiwi baba. Anatiiwa yule aliyemuumba baba na mama, ambaye ni Allah tabaraka wa taala, walhamdulillah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الناس عباد الله وزسويلي بابنا ماما خصوصا ماما فضل زاوك ونيا قرآن نيينجي الله تبارك وتعالى لبتاجي أمر يكب وكيش وكت كعبادة أمر يبيل يليتغز الله نيويمك وزسويلي آية نيينجي سيايا موجة آية كتك سورة الأنعام، آية كتك سورة الإسراء الإسرائيل، ننجليز كتك الآيات فلكتك الإسراء. الله لسمى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أنا سمع الله قد كهي آية وقضى ربك نعميش حكوم ملواك كما لو سمع بعد أهل العلم كما قضى معنى أكني حكم لكن في قضى إن معنى أمر أم أمور وقضى ربك أم أمور ملواك أمر لزيمة أو قضى ومعنى يا وصى أم أوصي ملواك ألا تعبدوا إلا إياه يا قوام بمسي معبود وإنجين يسيك ويه أمشى حكومه هيلو أمشى بتيشة هيلو أمشى توى أمرياك جو يكبكش وقواك كتك توحيد هل فايكم إليك سعبادة ليوتك كتك في أمه كسبب هكونا كتك ولمنه hakuna isipokuwa kuna khaliq na makhluq, muumba na wale walioumbwa. Kwa hiyo kama hakuumba huyo hafai kuabudiwa, aabudiwe muumba. Anayeumba ndiye anastahili kuabudiwa. Ndio maana akawa amehukumu hilo mola wako Allah tabarak wa taala, ndio maana akawa ameusia hilo mola wako Allah tabarak wa taala, na ndio maana akawa ameamuru kunako hilo Allah tabarak wa taala. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا بعد يكتوك كتك أمريك يا توحيد بعد يكتوك كتك أمريك يا توحيد وما أبوكش الله كتك عبادة نمبر مبيلي أمبال لمفواتة إحساني كوزز وويلي بابا نماما ديو معنى ونفاسي هو وويلي بابا نماما. رسول عليه الصلاة والسلام aliitikia ya dua ya Jibril alayhi salam aliyomba mbele ya hadhara ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Rasuli akawa anasikika na masahaba akisema amin, anapanda mimbari, ngazi ya kwanza anasema amin, ngazi ya pili anasema amin, ngazi ya tatu anasema amin. kisha masahaba wakamuliza tumekusikia ya rasul allah unasema amin amin amin akasema naam amenijia jibril akawa anaomba dua katika dua aliyosema jibril aangukie pua afeli aanguke kiuso uso ale hasara yule ambaye atawadiriki wazazi wake wawili kwa pamoja au mmoja miongoni mwao alafu isiwe ni sababu yeye kuingia katika pepo ya Allah afeli huyo aangukie pua huyo hii ni dua anayeomba ni Jibril Ruhul Qudus Ruhul Qudus Jibril alayhi salam ambaye ni aminul malaika na Muhammad ni aminur rusul kwa hiyo aliyeomba dua ni aminul malaika kiongozi wa malaika wote Jibril alayhi salam ambaye Allah amemsifu mengi katika Qur'an mwaminifu huyu kadhalik aliyeitikia hii dua ni aminur rusul kiongozi wa mitume wote Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam vipi itakuwa hali ya yule ambaye anafanyia utovu wa nidhamu wazazi wake baba yake na mama yake wako watu ambao huyafanya haya wakiwakemea wazazi wao mtu kijana anamkemea baba yake anamfokea mama yake anamtusi baba yake anamfanyia ishara za utovu wa nidhamu mzazi wake wa kike au wa kiume wakati katika hili kuna dua mbaya juu yake imeombwa na Jibril imeitikiwa na Muhammad bin Abdullah aangukie pua Muhammad yule ambaye atawadiriki wazazi wake wawili wote au mmoja miongoni mwao alafu isiwe ni sababu ya yeye kuingia peponi maana yake pepo iko kwa baba yako fanya wema kwa baba yako pepo iko kwa mama yako kuwa sababu ya yeye kuingia peponi ndio maana Allah akasema wabil walidaini ihsana la pili ambalo amelipitisha wazazi wawili muwafanyie ihsan na wanasema ulama Allah alipohitaja ihsan katika hii aya hakuitaja muharrafa kwamba ameiwekea alifu na lam bali ameitaja ni munakkara ihsana ili iingie kila inayoitwa ihsan kwa wazazi wawili kama kuzungumza na mzazi kwa lugha iliyokuwa nzuri kwa sauti iliyoshuka chini ni ihsan bas Allah ameitaka hiyo imeingia kwenye munakkar ihsana na ndivyo ilivyo kwamba mtoto huwezi wala huruhusiki kisharia ukaongea na baba yako ukaongea na mama yako kwa sauti uliyoinua la sauti ya baba iwe juu sauti ya mama iwe juu sauti yako iwe chini naam haya ndiyo mafunzo ya Uislamu kwa yule ambaye kwamba atapaza sauti yake mbele ya baba mtovu wa nidhamu huyo mtovu wa nidhamu huyo amekiuka mafunzo ya Allah kwenye Qur'an amekiuka mafunzo ya Rasuli alayhi salatu wasalam katika sunna وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أف الله أنا للي أكوكوبا مونغوزو إما وزازي وكواويلي هاو وفكية كتك مرحلة يأتوزيما وتواويلي أو مدى كتك هاو وفكية كوانبا وفكة كوانبا مرحلة يكوانبا يأتوزيما كياس كوانبا ونسمبوا سمبوا na hawasumbui wazazi lakini wakafikia kwenye marhala hayo amekuagiza hiki mlete hiki hakitaki amekuagiza hiki umechelea kidogo amekasirika hajui una udhuru gani hajui hilo wakawa wanayafanya mithili ya haya hasa wale ambao umri wao umesonga mbele watafikia kwenye marhala ambayo Allah huwarejesha wakiwa kama vile watoto wadogo kama alivyosema kwenye Qur'an waman nu'ammiruhu nunakisuhu fil khalq afala yaqilun katika suratu yasin yule ambaye tutampa umri mrefu tutampunguza katika umbile na miongoni mwa umbile ni akili akili ni umbile la Allah tabarak wa ta'ala tutampunguza atarudi katika marhala ya mithili ya tasarufati za atfal tasarufati za watoto wadogo kwa huenda akafikia hivyo baba yako au mama yako wakikukera kiasi gani usithubutu kiwaambia uf la takul lahuma uf usiwaambie neno uf. Baadhi ya alilm anasema uf ni kila neno ambalo linaashiria kugoma au kusita kufanya jambo fulani, ima ukaguna ah au au kadha. Hilo neno halifai kwa babako, halifai kwa mama yako, hilo ni uf. Wala tanharhuma, wala usiwakaripie, usiwagombeshe, usiwainulie sauti. Wako vijana wanafanya laana, wanawagombesha wazazi wao. E baba, mambo gani haya? Baba, mambo gani sasa haya? Sasa nani baba hapa? Nani ni baba? Mama, mambo gani umefanya sasa haya? Hata kikosea mzazi wako. La tanharhuma, wala tanharhuma, wa qul lahumā qawlan karīma, waambie maneno mazuri. Sema nao kwa maneno mazuri. Hizi ni aya za Allah kwenye Qur'an. Huu ni mwongozo wetu. Hii ni Qur'ani inayofunza kunako tabia njema, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Qur'ani hii inaongoza kunako tabia nzuri. Ni hizi hapa ambazo wengi katika watu wamezikosa kwa wazazi wao, akawa anaharibikiwa na mambo, akidhani ya kwamba amerogwa, watu wamemroga, watu hawampendi. Kumbe ni tabia zake, tabia zake amejiroga kwa matendo yake, utovu wake wa adabu kwa baba yake. Wallahi alazim, wako watu huthubutu kuwapiga makofi baba zao, wallahi alazim. Wako watu huthubutu kuwatukana mama zao waliowazaa. Wako watu wafukuza wazazi wao wanapokuja makwao. Kijana anamfungia mlango mama yake, wallahi alazim. Hususan wale ambao kwamba wamerubuniwa akili zao na wake zao wasiokuwa na akili. Mke akamgombea, akamgombanisha kijana na mama yake. Mke akugombanisha na mama yako, wewe una akili? Mke au akugombanisha na baba yako, wewe una akili? Wewe huna akili, wewe huna fahamu, hujajua manzila na daraja la huyu, na manzila na daraja la huyo unakaa naye. Huyo anayekaa naye, sharia ya Allah imemtaka kusujudie wewe asimsujudie baba yake, imemtaka kusujudie wewe asimsujudie mama yake. Kama angelikuwa na amri bwana Mtume alayhi salatu wasalam kumwamrisha mtu amsujudie mtu, angemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe. Huyo kwako ana sehemu ya utumwa. Kwa vipi akugombanisha na baba? Vipi akugombanisha na mama? Vipi akufanya wewe mtukana mama? Vipi? Sema nao maneno mazuri. Katika maneno mazuri ulama wanasema ni kuombea dua. Kuombea dua. Usimwombee dua kwamba wasubiri afe umrehemu. Wako watu usubiri wazazi wao wafe. Umri wake tangu baligha yake hakumbuki lini aliwahi akainua mikono yake akamwombea baba yake dua aliye hai, au mama yake dua aliye hai. Wanasubiri afe na wanasubiri ifike mwezi wa mfungo tatu ndio waite wastadhi na kikosi cha madrasa waje watie bahuri na ubani waombe dua. Huyu ni mtoto asiyejifahamu, asiyejielewa. Mzazi anaombewa kila uchao, kila uchao, kila sala muombee baba, kila sala muombee mama. Waombee hidaya, Allah waongoze. Waombee siha wal afia, Allah waruzuku siha, Allah waruzuku afia, Allah wape salama, Allah wakunjulie katika milango yake ya riziki. Naam, waombee wazazi wako waliotaabika juu ya kukulea tangu ulipokuwa mdogo mpaka ulipofikia. Wa qul lahumā qawlan karīma, sema kwa wazazi wako maneno mazuri. Katika maneno mazuri ni dua kwa wazazi. Haya wameyasema ahlul ilm. Aya inaendelea na wakati umetarajjad, insha Allah taala kitakachobaki katika fawaidi hii tutakuja kukikamilisha insha Allah taala fi lkhutbati lqadima insha Allah taala. Wabillahi tawfiq walhamdulillah.